यस्मद्युपपदे उपपदम किम उपोच्चरितम पद उप समीप उच्चरित पद उपपद यस्मद् यदि उपपद होगा तो मध्यम यस्मद् उपपद मध्यम इतने कहेंगे तो त्वाम पश्यामि यस्मद् है मध्यम पुरुष है त्वया पठ्यते मध्यम है नहीं यस्मद् उपपद्यते है यस्मद् उपपद्य मध्यम कहेंगे तो त्वया पठ्यते त्वाम पश्यामि इसमें भी मध्यम हो जाएगा तुभ्यम ददाति तुभ्यम ददामि मध्यम है यस्मद् उपपद्य है इसको वारण करने के लिए क्या कहा समानाधिकरण समानाधिकरण कैसे होगा समानम कार्थिकम अधिकरणम यस्य अधिकरणता है वाच्य शब्द का अधिकरणता है वाच्यार्थ शब्दवाच्यार्थ कहेगा तो युष्म शब्द समानाधिकरण कैसे होगा तीन के साथ तीन किसके स्थान पर होता है लकार स्थान ल वर्तन कर्तरी ल क्या सूत्र था कर्मणिच भाविच तो कर्म और कर्तार्थ में लकार आते हैं तो लकार के स्थान तिंग होता है तो तिंग का स्थानी क्या है ल लकार कर्तरी होता है कर्मणि होता है तो उसे स्थानी के द्वारा कर्तरी यदि लकार है तो लकार का अर्थ क्या होगा कर्तरी कर्तार्थ में लकार कर्तार्थ में लकार है तो लकार का अर्थ कर्ता कर्मणि लकार हुआ तो लकार का अर्थ कर्म होगा तो कर्तरी कर्मणि और भावी भाव में लकार होगा तो लकार का अर्थ भाव होगा भाव ही क्रिया यस्मद शब्द का अर्थ अस्मद शब्द का अर्थ कभी व्यापार क्रिया संभव है नहीं है इसलिए भावार्थ में उत्तम भाव लकार में उत्तम पुरुष भी प्रयोग नहीं होगा मध्यम पुरुष का भी प्रयोग नहीं होगा समानाधिकरण नहीं होगा भावलकार में यस्म शब्द अस्म शब्द का प्रयोग हो किंतु समानाधिकरण नहीं होगा समानाधिकरण कैसे होता है लकार का अर्थ कर्ता कर्म हुआ और जहाँ यस्म शब्द का अर्थ यस्म एक शब्द है उसका अर्थ जो यस्म शब्द से जिसको कहते हैं वो यदि कर्ता हो तो इसम शब्द का अर्थ भी कर्ता त्वम पठसी इसम शब्द इसमें है इसम शब्द का अर्थ त्वम तुम तो कर्ता है या नहीं तो पठस में सिप का अर्थ कर्ता है क्योंकि कर्तृवाच्य है कर्तृवाच्य शब्द क्या है कर्ता वाच्य कर्तृवाच्य कर्तृवाच्यम यस्य लकार से तद सलकार कर्तृवाच्य लकार का वाच्य कर्ता अथवा लकार का वाच्य कर्म कर्म में लकार आएगा तो लकार का वाच्य कर्म होगा कर्तरी लकार आएगा तो लकार का वाच्य कर्ता तो लकार के स्थान पर जो तिंग होगा उसका वाच्य भी कर्ता कर्म होगा और कर्ता के लिए यदि इसम शब्द प्रयोग किया गया तो इसम शब्द का अर्थ कर्ता और लकार कर्तरी है तो लकार का अर्थ भी कर्ता दोनों का एक आश्रय हुआ किस किस का हुआ ईश्वर शब्द और लकार के स्थान तिंग इसलिए उसका अर्थ है टीका में तिंग वाच्य कारक वाचिन तिंग का जो वाच्य तिप्त यदि तिंग है किसके स्थान होते में होते हैं लकार स्थान लकार का वाच्य जो कारक लकार का वाच्य कभी कारक होता है कौन से कारक होता है कर्ता और कर्म और भाव कारक नहीं भाव तो क्रिया है तो कर्ता और कर्म दोनों कारक का वाचक यदि युष्म शब्द हो कारक का वाचक युष्म शब्द त्वम पठसी में कर्ता कौन है त्वम शब्द से जिस व्यक्ति को कहते हो कर्ता युष्म शब्द करता है क्या तो कर्ता का वाचक युष्म हुआ अहम गच्छामि कर्ता का वाचक कौन है अहम शब्द कर्ता है कर्ता का वाचक है तो तीन वाच्य कारक वाचिनी तिंग वाच्यम यत्कारकम तत्कारकम तिंग वाच्य कारकम तिंग तिंग वाच्यम तिंग वाच्यम तिंगवाच्यम च तत्कारकम चेती तिंगवाच्य कारकम तद वक्ति कथयति इति तिंगवाच्य कारकवाची सुपजातुनिनी हो जाएगा। तिंगवाच्य कारकवाचिन सप्तम अध्याय तिंगवाच्य कारकवाचिनी तिंग के वाच्य जो कारक कर्ता अथवा कर्म उसको कहने वाले यदि यस्मा शब्द होगा, यस्मा शब्द तिंगवाच्य कारकवाचक हो तो तिंगवाच्य कारक कर्ता अथवा कर्म कौन होगा? दोनों। कर्तृवाच्य में तिंगवाच्य कारक कौन होगा? कर्मवाच्य में कर्म। युष्मदि तो युष्मद यदि तिंगवाच्य कारकवाचक हो, युष्म शब्द जहाँ कर्म त्वाम त्वया पठ्यते, नहीं त्वय नहीं, त्वम दृश्यसे, त्वम दृश्यसे, अहम त्वाम पश्यामि, त्वम मया दृश्यसे, दृश्यसे देखा जाते हो। दृश्यसे में ये कर्मवाच्य है कर्तृवाच्य? कर्मवाच्य। दृश्यसे में से का अर्थ हो गया कर्म। यहाँ कौन देखा जाता है? कर्म कौन है? त्वम। तो तिंग वाच्य है कारक कर्म, कर्म कारक वाच्य है यस्म शब्द, तो वहाँ मध्यम होगा उत्तम होगा। तो त्वम दृश्यसे केन मया तेन सर्वे किसी का कोई हो, कर्म यस्म शब्द कर्म वाच्य में कर्म के साथ समानाधिकरण दृश्य से हो गया। तोया मया दृश्य से रामेण दृश्यते, तया दृश्यते, सर्वे दृश्यते, द्वाभ्याम दृश्य से दो देखते हैं तो द्वाभ्याम दृश्य से बनेगा, दृश्य थे बनेगा दृश्य से, क्योंकि कर्म त्वम एक वचन है तो दृश्य से एक वचन। और तुम दोनों यदि कहेंगे क्या कहेंगे संस्कृत में? तुम दोनों को क्या कहेंगे? युवाम। युवाम के साथ क्या लगाएंगे? दृश्य थे। तुम लोग को कहेंगे तो यूयम दृश्य द्वे, मया कहेंगे तो मया यूयम क्या कहेंगे? दृश्य दृश्य दृश्य द्वे, मया त्वम क्या कहेंगे? दृश्य से, मया युवाम दृश्य थे, मया यूयम। तो असम शब्द का एक वचन हो, दो वचन हो, बहुवचन हो, उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कर्मवाच्य कर्म के साथ समानाधिकरण। और अहम दृश्ये त्वम माम पश्यसी, अहम त्वया दृश्ये, हम दोनों कहें आवाम त्वया दृश्यावहे, वयम त्वया दृश्यामहे। तो तीन वाच्य कारक वाचन युष्मद उपपद रहेगा तो मध्यम होगा। तीन वाच्य कारक वाच्य युष्मद कम होगा कर्तृवाच्य में यदि युष्म शब्द कर्ता में प्रयोग हो। त्वम पठसी त्वम गच्छसी, ये तिंग वाच्य कारक कौन है? त्वम पठसी गच्छसी में ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य? कर्तृवाच्य जो तिंग का अर्थ क्या होगा? कर्ता। त्वम पठसी में कर्ता कौन है? त्वम है, तो युष्म कर्ता का वाच्य हुआ तो समानाधिकरण से मध्यम होगा। अभी बन गया युष्मद उपपदे समानाधिकरण मध्यम। युष्मद उपपदे समाना, समानाधिकरण किसको कहते हैं? समानाधिकरण किम तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कय शब्दयो एकस्मिन्नर्थे वृत्तितम। तत्वबुद्धि में थोड़ा है देखो तिथि बनते हैं भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां शब्दानां एकस्मिन्नर्थे वृत्ति समानाधिकरण्य। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानां भिन्नम प्रवृत्ति निमित्तम येषां, भिन्नानि प्रवृत्ति निमित्तानि येषां, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का नाम बहुब्री, जिन शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न है। नीलम उत्पलम, उत्पल शब्द का प्रवृत्ति निमित्त और नील शब्द का प्रवृत्ति निमित्त एक है या नहीं? नील शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? नीलत्वम। नीलत्व क्या है? जाति है, द्रव्य है, गुण है, नीलत्व गुण है, नीलत्व गुण है या नीलत्व जाति है? नीलम उत्पलम नीलम द्रव्यम जब कहेंगे, नीलो घट कहेंगे, द्रव्य को नील शब्द से कहा, नील रूप वाले को नील शब्द से कहा, नील रूप वाले घट में रहेगा नीलत्वम, घटो नील तो घट में क्या रहेगा? नीलत्वम। घट में जो नीलत्व रहेगा वो जाति नहीं, नीलत्व जाति नहीं। नीलत्व जाति कहाँ रहेगी? नील रूप में। घट में नीलत्व जाति रहेगी तो नीलत्व का अर्थ नील रूप होता है। जहाँ नीलो घट नीलम उत्पलम, द्रव्य के लिए भी नील शब्द प्रयोग होता है। गुणवचन पे मत्तु लुगिष्ट, गुणवाचक शब्द से मत्तु प्रत्यय होकर लुग हो जाएगा। नीलो घट नील पट कहते हैं नील रूपवान, ये अर्थ नील रूपवान के लिए नील शब्द प्रयोग किया गया। तो घट को नील कहने से द्रव्यवाचक हो गया नील, तभी तो समान अधिकरण बनेगा। नीलम च तद उत्पलम च, उत्पल स्वयं नील है तो नील यहाँ द्रव्य का वाचक गुण का वाचक हुआ, द्रव्य हो गया, नील रूपवत हो गया, नील हो गया, नील रूप वाला द्रव्य हो गया, तो नीलत्व समय गुण है। तो नील शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हो गया नील रूप है, नीलत्व रूप है, और उत्पल शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है उत्पलत्व। उत्पल से भिन्न कोई नील है क्या? है, घट भी नील हो सकता है हाँ, और नील को छोड़ करके उत्पल कोई दूसरा है। तो दो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न हो गया, कि नील रूप और एक उत्पलत्व जाति। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द है एक स्मृणार्थी वृत्ति। एक अर्थ को जो कमल नील वर्ण वाला है और कमल पुष्प है उसको कमल कहा जाएगा या नील कहा जाएगा? दोनों नीलम च तद उत्पलम च, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्दान एक स्मृणार्थी वृत्ति। घाट और कलश ये समानाधिकरण होगा या नहीं? घाट कलश दोनों समानाधिकरण या वेदिकरण? घट कलश है प्रवृत्ति निमित्त, दोनों का एक है। घटत्व कलशत्व कुंभत्व ये कोई अलग शब्द तो अलग है, भिन्न भिन्न नहीं। एक प्रवृत्ति निमित्त होने से भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द नहीं हुआ, इसलिए पर्यावाचक शब्द में सामानाधिकरण नहीं होता है। और गौर अश्व समानाधिकरण है ना नहीं? दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न या एक है? तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द हो तो समानाधिकरण होना चाहिए, एक स्मृणार्थी वृत्ति होनी चाहिए। जिसको गौ कहते हो अश्व नहीं, जिसको अश्व कहते हो गौ नहीं, एक स्मृणार्थी वृत्ति तो नहीं। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द एक अर्थ में प्रयोग हो तो उसको कहते समानाधिकरण। समानाधिकरण होने के लिए प्रवृत्ति निमित्त एक होना चाहिए, किंतु वाच्यार्थ में दोनों का भेद है। प्रवृत्ति निमित्त एक होना चाहिए समानाधिकरण होने के लिए, प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होना चाहिए किंतु अर्थ एक हो, विपरीत है। प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न एक अर्थो कहा जाए। महान शशो देवस्य इति महादेव, यहाँ समानाधिकरण है। देवता को छोड़कर कोई महान है? कौन है? हाँ, धान पर्वत ही होगा, धान इकट्ठी कर दो महान धान्य राशि, बड़ा है पत्थर होगा महान हो सकता है हाँ। और महान नहीं हो किंतु देव हो, ऐसा कोई है? कौन है? वायुवादी अग्नि इंद्र होता है महान नहीं। तो महान शशो देवश्च, जो देव ही और महान हो उसको महादेव कहते हैं। समानाधिकरण है? समानाधिकरण है क्या? हाँ, महत्वम और देवत्वम एक है। देवत्व को छोड़ करके महत्व कहाँ रहेगा? वृक्ष आदि में, पत्थर आदि में रहेगा, इसलिए देवत्व महत्व दोनों प्रभुत्व निमित्त एक नहीं। किंतु घटत्व कुंभत्व एक है, इसलिए समानाधिकरण नहीं होता है। घटो घट, घटो घट में घट प्रवृत्ति निमित्त दोनों का एक है, एक शब्द भी है, तो वहाँ समानाधिकरण नहीं होता है। तो यहाँ समानाधिकरण हो गया युष्म शब्द और पठस में सिप, त्वम पठस में युष्म शब्द का अर्थ कर्ता, सिप है कर्तृवाचन से उसका अर्थ भी कर्ता। एक कर्ता के अर्थ में दो शब्द रह गया, युष्म शब्द और तिंग, इसे समानाधिकरण हो गया। तो युष्मद उपपदे समानाधिकरण मध्यम, इतने सूत्र होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? यदि ऐसा कहेंगे पठसी हे देवदत्त, हे देवदत्त पठसी गच्छसी, प्रयोग होता है ना नहीं? किमर्थम गच्छसी? तो युष्मद उपपद है नहीं, तो मध्यम नहीं होना चाहिए। युष्मद उपपद समानाधिकरण मध्यम, जहाँ ईश्वर शब्द प्रयोग नहीं करेंगे वहाँ मध्यम पुरुष नहीं होना चाहिए, होता है क्या? होता है। तो हम नहीं कहेंगे तो भी पचसी पचसी पठसी कुत्र गच्छसी कहते हैं नहीं, मध्यम पुरुष प्रयोग होगा। तो इसलिए कहा स्थानिनी, स्थानीनी मध्यम, स्थानीनी क्या है, स्थानम अस्य अस्तित्व स्थानी, स्थान है प्रसंग, प्रसंग होने पर जिसका स्थान है, जिसका प्रसंग है, प्रसंग है मतलब क्या है, अर्थ तो मालूम होता है कि शब्द प्रयोग नहीं किया गया, प्रसंग का अर्थ किया अप्रयोगी, तदर्थ अवगत तो सत्यां वक्त अप्रयोगे व, अर्थ का ज्ञान होता है किंतु शब्द प्रयोग नहीं हुआ तो उसको कहेंगे स्थानी, उसका स्थान है, स्थानम अस्य अस्तित्व स्थानी, स्थान शब्द का क्या अर्थ हुआ, प्रसंग, प्रसंग कब होगा, जब उसका ज्ञान होता है किंतु शब्द प्रयोग नहीं किया गया तो प्रसंग, अर्थात युष्म शब्द का प्रसंग है, मतलब प्रयोग नहीं होने पर भी मध्यम हो जाएगा, इसलिए पचसी पठसी प्रयोग होता है, कुत्र गच्छसी प्रयोग होता है, तो यहाँ स्थानिनी, किंतु स्थानिनी कहेंगे जहाँ प्रसंग है वहाँ तो मध्यम हो जाएगा, त्वम पठसी मध्यम होता है क्या, तो वहाँ स्थानी है स्थानिनी, या तो स्वम शब्द का उच्चारण कर दिया, यदि सूत्र करने की युष्मद उपपदे समानाधिकरण स्थानिनी मध्यम, युष्मद उपपदे समानाधिकरण स्थानिनी मध्यम कहेंगे तो कुत्र गच्छसी प्रयोग होगा, क्योंकि स्थानीय प्रसंग है, त्वम गच्छसी प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि स्थानीय नहीं, तो प्रयोग कर दिया, स्थानीय का अर्थ क्या है, अप्रयुज्यमानी, इसलिए अपी दिया स्थानीय अपि, स्थानीय अपि क्या था, अप्रयुज्यमानी अपि, प्रयोग नहीं करने पर भी मध्यम, तो प्रयोग करेंगे तो मध्यम होगा, किस लिए अपि कौन सी, अपि नहीं कहते तो युष्म शब्द का प्रयोग करने पर मध्यम नहीं होना चाहिए, और स्थानीय नहीं कहते तो युष्म शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं करें तो मध्यम नहीं होना चाहिए, कुत्र गच्छसि देवदत्त, कुत्र गच्छसि प्रयोग होता है, स्मरसि कृष्ण आया रघुकमदि में, हेतु हम शब्द नहीं है तो मध्यम हो जाएगा, मध्यम कब नहीं होता है, सूत्र में स्थानीय नहीं कहते तो मध्यम नहीं होता है, स्थानीय कहने के बाद अपि नहीं कहे तो क्या पति, त्वम पठसी में मध्यम पुरुष नहीं होना चाहिए, स्थानीय अपि कहेंगे तो दोनों कहेंगे तो त्वम पठसी प्रयोग प्रामाणिक होगा, केवल पठसी शब्द प्रामाणिक होगा, हो गया, इसमदे अपपदे समान अधिकरणे स्थानीय अपि मध्यम, तीन वाच्य कारक वाचिनी ये किसका अर्थ है, नहीं समानाधिकरण, समानाधिकरण क्या था, तिंग वाच्य कारक वाचिनी, युष्मदि को युष्मदि आ गया, और स्थानिन्य अपि, स्थानिनी का क्या अर्थ दिया, अप्रयुज्यमानी, और अपि शब्द का क्या अर्थ, प्रयुज्यमाने पि मध्यम स्यात्, ये सूत्र तो पहले आता है लघुगम देव, ये नया सूत्र है, प्रहासेच मन्योपपदे मन्यते रुत्तम एकवच्च, हाँ देखो इसका पर सूत्र है, इसमें तो उपपदे समानाधिकरण 105 106 है, प्रहासेच मध्यम, प्रयास में मध्यम हो जाएगा, किंतु कब, मन्योपपदे मन्य धातु उपपदे, मन धातु उपपद हो तो मन्य धातु, प्रहास का तो परिहास, मजाक करने के परिहास करने के लिए किसको कहते हैं, मन्य उपपद हो तो, अगर मन्य धातु हो तो मन्यते रुत्तम, मन्य धातु को उत्तम पुरुष हो जाएगा, तुम मानते हो, तुम लोग मानते हो, ऐसा तुम दोनों मानते हो, इस अर्थ में प्रयोग करेंगे तो भी मन्यते उत्तम, मन्य धातु को उत्तम पुरुष हो जाएगा, एक वच, एक वचन होगा, एक वचन कैसे, अभी उदाहरण आएगा, मन्य धातु उपपद हो ऐसा जो इस हो प्रकृति हो, मन्य धातु उपपद हो तो इसमें शब्द है तो मध्यम होगा, मन्य उपपदे मन्य किंतु मन धातु उत्तम हो जाए एक वच, तो यहाँ सूत्र को दो भाग करके विभाग किया, दो वाक्य करके, प्रहासेच मन्य उपपदे मध्यम की अनुवृत्ति, प्रहासेच मन्य उपपदे मध्यम, परिहास करने के लिए मन्य उपपद हो तो मध्यम पुरुष होगा, और कब होगा, मन्य उपपदे मन्य के मन है धातु दिवाधिवसन शन उपपद शन अनुबंध वाले सन विकरण वाला, अमन्य होने से और दूसरा वाक्य हो गया मन्यते रुत्तम एक वच, मन्यते रुत्तम एक वच में क्या मन धातु का उत्तम पुरुष प्रयोग होगा और एकवचन प्रयोग होगा, तो उसको देख लो अर्थ क्या है। मन्य धातु रूपपदम यस्य धातु, जिस धातु का उपपद मन्य धातु हो, मन्य धातु प्रयोग हो अगु दूसरा धातु है उसी धातु से मध्यम होगा। तस्मिन् प्रकृति पूर्ते, तस्मिन् धातु मन धातु नहीं अनिज धातु, प्रकृति होते सत्य मध्यम स्याद परिहासी गम्य मानी। और मन धातु का क्या होगा, मन्यतेस्तु उत्तम स्याद, मन धातु में उत्तम पुरुष प्रयोग हुआ सच एक अर्थ से वाचक, एक अर्थ का वाचक होगा। अभी इसका उदाहरण अभी आएगा, उसको पहले बताएंगे बाद में बताएंगे। हाँ इसको अभी बताइए हो जाएगा, देखो लो आगे इसे स्मृति उपपद हो गया। इस प्रकार आगे है अस्मद्युत्तम, जैसे स्मृति उपपद समानाधिकरण स्थानीय अपि मध्यम, सबकी अनुभूति आ जाएगी, सूत्र हो जाएगा अस्मद्य उपपदे समानाधिकरण स्थानीय अपि उत्तम हो जाएगा। तथाभूत अस्मदि उत्तम स्यात्, तथाभूत मतलब स्मृति उपपदे समानाधिकरण स्थानीय अपि, तिंगवाच्य कारकवाचिनी अस्मदि अप्रयोज्य मान्य प्रयोज्य मान्य भी उत्तम स्यात् हो जाएगा। शेषे प्रथम, जहाँ मध्यम उत्तम नहीं हुआ वहाँ प्रथम हो जाएगा। मध्यम उत्तम अभिषय प्रथम स्यात्, मध्यम नहीं और उत्तम नहीं तो प्रथम हो जाएगा। अहम त्वम च अहम च, तुम और हम दोनों मिलकर भोजन पकाएंगे, त्वम च अहम च, यहाँ क्या होगा मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो हम चाहम च उत्तम हो जाएगा, तो हम अहम आ गया उत्तम हो जाएगा। और सच त्वम च, सच त्वम च क्या दिया, देवतत्त त्वम च, देवतत्त त्वम च प्रथम हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, यस्मद आ गया, यस्मद नहीं अस्मद नहीं तो प्रथम होगा। देवतत्त त्वम च क्या होगा, पच, देवदत्त त्वम च पच दिया है, देवदत्त त्वम च पचत, अच्छा पचत पच पचतम पचसी पचत पचत द्विवचन नहीं द्विवचन पचत द्विवचन विसर लोप, देवदत्त त्वम च पचत द्विवचन, द्विवचन कर दिया किंतु पचत मध्यम पुरुष हुआ, एक प्रथम पुरुष नहीं हुआ, क्योंकि प्रथम पुरुष कब होगा, मध्यम उत्तम दोनों नहीं तो, यहाँ इसमें शब्द है इसमें मध्यम का अभिषय है नहीं, मध्यम अभिषय नहीं तो प्रथम नहीं होगा। भू सत्तायाम धातु ही कर्तृविवक्षायाम, भू धातु से लकार कर्ता अर्थ में आएगा और किस अर्थ में, भाव में, तो यहाँ कर्तृविवक्षा भाव और कर्म में आगे बताएंगे, खाली अभी क्या है भाव और कर्म के लिए आगे बताएंगे, भाव कर्म प्रक्रिया में अभी सब धातु का रूप बनाएंगे कर्तरी, जितने धातु सब कर्तरी अभी दस प्रकार बन जाएगा। अभी जिस धातु से भाव में होगा कर्म में होगा वो आगे बताएंगे, भू धातु से कर्म नहीं होगा भाव में, कर्ता तो हो गया, भाव में होगा कर्म होगा भाव, अनुप लगा दे तो कर्म हो जाएगा, अनुभवामी। तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग शीतश्च धातु अधिकार उगता है संज्ञा से, तिंग में आने वाले तिंग प्रत्याहार में जितने और शीत अष्टाभ्य औस सकारी संज्ञा है ना, नहीं सार्वधातु संज्ञा होगी इसकी, धातु अधिकार उगता, धातु अधिकार में हो तो होगा एत संज्ञा से। कर्तरी शप, कर्तरी में क्या प्रातिपदिक है, कर्त्री, धातु क्या है क्री, प्रत्यय क्या हुआ त्रिच, गुण किस सूत्र से कर्त्री सप्त में, कर्तरी शप कर्तृर्थे सार्वधातु के परे कर्तृर्थे बहुबरी कर्ता अर्थो यस्य सकर्तृर्थ सार्वधातु को, कर्ता अर्थ में सार्वधातु पर में हो तो धातु से शप हो जाएगा, सब सियाद सप में सकार और पकार, सकार की संज्ञा और पकार की रकार, अकार की संज्ञा नहीं, सार्वधातु का अर्ध धातु कयो हो, सार्वधातु को अर्ध धातु को पर रहते रहते इको गुण वृद्धि से अनुवृत्ति इगंत अंग से अन्य पर इगंत अंग से इगंत से अंग से गुण सियाद, सार्वधातु भू के आगे सप है उसकी सार्वधातु संज्ञा है, तीप की सार्वधातु संज्ञा है, तो आताम झ तंग की सार्वधातु संज्ञा आध्य धातु को, तो आताम झ आत्मनिपद सार्वधातु की आत्मा आध्य धातु को सार्व तिंग माता है। लूट लकार में लीट में भविष्यति तीप सार्वधातु की आर्ध धातु को लेट लकार, लेट लकार में हाँ लेट लकार में तिप तिप सर्वतो, और किस लकार में अर्धातु हाँ लेट लेट ने लूट लकार में तिप सर्वतु होगा, लूट लकार में लुंग लकार में तिंग तो सर्वतु ही, बीच में जो श्य तास वो अर्ध धातु ही है, तिप तस जी सर्वतु है, अर्धातु कहाँ होता है असले में लेट में, तो अंत अबादेश हो गया भवती बन गया, भवती भवत तस के सकार गुरुत्व विसर्ग हो गया, झी आने पर सूत्र है झोन्त झ क्या भी होती किसका झकार का, झकार को अंत आदेश, अंत में अकार उच्चारण के लिए झकार को अंत होगा, ई को छोड़ करके अंत आदेश होने पर झी का ई कहाँ जाएगा रहेगा, तो क्या हो गया अंति बन गया, सप अगर अंति सप में अ अंति में अ अकसरण दीर्घ हो जाएगा, अकसरण दीर्घ क्यों नहीं होता है उसका अपवाद अतो गुण है, अपदांत पदांत नहीं ना गुण हो गया, भवंत भवंती अतो गुण है भवंती, भवसी भवत भवत मी पे आने पर सप होगा कर्तव्य सप होगा गुण होगा, अतो दीर्घो यहीं अदंत से अंग से दीर्घ से आते यहीं आदि सर्वधातु परे, अंग कौन भू या भू सप सप प्रत्यय के लिए अंग संज्ञा किसकी होगी भूगी, और मिप प्रत्यय के लिए अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, भू से प्रत्यय हुआ था तदादि भू आदि में हो तदंत सप अंतिम हो इसकी क्या संज्ञा होगी अंग संज्ञा, अतो दीर्घ हो गया सार्वधातु के परे यहीं आदि सार्वधातु पर हो, तो सार्वधातु का मिप है क्या यह प्रत्याहार में आएगा मकार तो दीर्घ हो गया भवामी भवावह भवाम वस्म से सभवती तव भवत ते भवंती, और भवान के लिए क्या होगा एक वचन है भवान के लिए, आप भवान के लिए मध्यम पुरुष होगा उत्तम पुरुष होगा प्रथम पुरुष होगा हैं, अब क्या होगा भवंत बहुवचन करेंगे तो कौन पुरुष होगा मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं होगा, भवान के लिए प्रथम पुरुष भवान भवती भवंतो भवतः भवंतः भवंतो भवन्ति भवंतो भवन्ति क्या है मालूम भवंतो भवन्ति यानी भवंतः भवन्ति, त्वं भवसि युवां भवतः युवां भवतः अहम भवामि आवाम भवावः वयम् भवामः, ये दो ये द्वितीय जो आया था सूत्र अभी प्रहासे च मन्य उपपदे मन्य तुरुतम एक वचन, प्रहासे कैसे कहते यही कोई मजा करने के लिए कहते किसके जामाता आदि को भुक्तुम आगतम जामातारम प्रति परिहास आया, जामाता आदि आया आओ तो मान तो खाएंगे खाएंगे ऐसा मानते आप खाओगे, वो तो अतिथि ने खा लिया तो ये कहते तुम यही मतलब यही का क्या थे आगछ यही में धातु कुछ है इन धातु है ए कैसे हो जाएगा आंग ब्रोक यही मतलब आई आओ मन्ये ओदनम भक्षसे मन्यते मन्ये ओदनम भक्षसे किंतु तू मानते हो भात खाऊंगे खाऊंगा तू मानते हो तो मानते हो कहते मन्य से कहना चाहिए था किंतु ये सूत्र मन्य तिरुतम कर दिया मन्ये मन्य तिरुतम प्रयोग क्या है आओ मानते हो भोजन खाऊंगा तू मानते हो भोजन खाने के लिए ये अर्थ है तू मानते हो तो मन्य से कहना चाहिए था कि यहाँ उत्तम हो गया मन्य यही मन्य ओदनम भोक्ष से ओदनम भोक्ष से खाओगे वो मानता है वहाँ मध्यम हो गया यही मन्य ओदनम भोक्षे यहाँ क्या हुआ मन धातु उपपद होने से भोज धातु से मध्यम हो गया किस सूत्र से प्रहास च मन्य उपपदे मन्य उपपदन से परिहास में मध्यम हो गया, भोक्ष्य से में मध्यम, प्रहा से च मन्य उपपद सूत्र से भोक्ष्य से में मध्यम हो गया। और मन्य उत्तम के सूत्र से हुआ मन्य तो उत्तम। और एक वच भुक्त सो अतिथि भी, सो अतिथि भी भुक्त सहमतल कह उदन उदन अतिथियों ने खा लिया, तुम मानते भात खाओगे अतिथियों ने भात खा लिया। दो को जो बुलाएंगे एतम ए ही आगे तम तो तुम दोनों आओ, क्या कहेंगे एतम युवाम, क्या कहेंगे त्वम ए ही युवाम हैं ए त युयम ए त इही इतम इत लोट लगाने में क्या बनता है इही इतम इत मध्यम पुरुष में इन धातु का इही इतम इत आंग लगा देंगे तो एतम एत युवाम एत युवाम एतम युयम एत। तो युवाम युवाम कहने पर भी मान्य धातु तुम दोनों मानते हो, तुम लोग मानते हो तो द्विवचन बहुवचन नहीं हुआ मान्य हुआ, मान्य त्रुतम एक वच। तुम दोनों मानते हो भोजन खाओगे भात खाओगे आओ भात खाओगे मानते हो, वो तो अतिथि ने खा लिया। तो यहाँ एतम मान्य मान्य उत्तम हो गया, एक वचन हो गया, दोनों को कहो तो एक वचन होगा, बहुत को कहेंगे तो होगा ए मान्य उदनम। देखो दो को कहेंगे तो क्या कहेंगे भोक्षे थे, दो बहुच को कहेंगे तो भोक्ष्य द्वे, वहाँ द्विवचन बहुवचन रहा भोक्ष्य थे भोक्ष दे में मध्यम पुरुष हुआ किस सूत्र से प्रहास मन्य उपपद मन्य उपपदन से उत्तम मध्यम हो गया। अरे मन्य तो रुतम एक वच और भोक्षे भोक्षावहे भोक्षामहे भोक्षे कहीं उसका अर्थ है ओदनम भोक्ष से, उसका अर्थ क्या है भोक्षे खाऊंगा। और भोक्षे थे का अर्थ ओके तुम दोनों मानते हो भोजन करेंगे हम, और भोक्ष ध्वे का अर्थ तुम लोग मानते हो कि हम लोग भोजन करेंगे, तुम लोग मानते हो तो भोक्ष ध्वे का अर्थ भोक्षामहे। और एहि मन्य ओदनम भोक्ष से, मन्य का क्या अर्थ मन्य से तुम मानते हो। और मन्य थे कहाँ का मन्य थे कहाँ वाक्य बोलो एतम बा नहीं एतम मन्य उदनम भक्षे थे, वहाँ एतम मन्य में क्या प्रे मन्य का क्या अर्थ मन्य थे क्या अर्थ मन्य थे बहुचन प्रयोग करते तो एत मन्य उदनम भक्ष द्वे, मन्य का क्या अर्थ होगा मन्य द्वे। और भक्ष द्वे का अर्थ भक्षामहे, ये अर्थ दिया है भोक्षे भोक्षावहे भोक्षामहे मन्य से मन्य थे मन्य द्वे इत्यादि अर्थ। मन्य से किसका अर्थ हैं मन्य वाक्य पर हो कहा किस वाक्य में मन्य का अर्थ मन्य से होगा यही मन्य ओदनम भोक्ष से इति भुक्तसु अतिथि भी, इसमें मन्य का अर्थ मन्य से। और मन्य थे किस वाक्य पर अर्थ होगा बोलो एतम मन्य उदनम भक्षे थे, ये मन्य का क्या अर्थ है मन्य हैं मन्य थे। मन्य द्वे किसका अर्थ होगा एत मन्य उदनम भक्ष द्वे, तो यहाँ क्या अर्थ हुआ मन्य का अर्थ मन्य द्वे। तो दो को कहो बहुत को मन्य एक वचन पर हुआ मन्य तिरुत्तम एक वच्च। अरे ये भक्षे किसका अर्थ है भोक्षे किसका अर्थ भोक्ष से, ए ही मन्य उदनम भोक्ष से उसका अर्थ भोक्षे। आओ तुम मानते हो मैं भोजन करूँगा ऐसे क्या कहेंगे आओ मन्य का मानते हो कि मैं भोजन करूँगा, तो किन संस्कृति में क्या क्या ए ही मन्य उदनम भोक्ष से, भोक्ष से का अर्थ भोक्षे, भोक्षा वह किसका अर्थ है भोक्षे थे किसका अर्थ भक्षे भक्षे थे। और भक्षा महे इसकी इसका अर्थ है भक्ष द्वे। यस्मद उपपद इत्यादि अनुवर्तते, यस्मद उपपद की अनुवृत्ति है अस्मद तभी तेने ए तो भवान आप आइए, ये तो भगवान कहें तो मन्य नहीं बनेगा, ये प्रहास मन्य तिरुतम एक वच्च कहाँ लगेगा, यस्मद उपपद हो तो, यस्मद उपपद नहीं तो भगवान उपपद हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो ये तो भगवान मन्यते ओदनम भुक्षेय इति भुक्तस्व अतिथि भी, ये तो भगवान आप आइए, मन्यते भगवान मन्यते ओदनम भुक्षे, आप मानते हैं कि मैं भोजन करूँगा, एतम भवान मन्यते ओदनम भुक्षे, भवान मन्यते यह उत्तम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, युष्मद उपपद नहीं, ओदनम भुक्षे में मध्यम नहीं हुआ, युष्मद उपपदे नहीं है, भुक्षे कहाँ क्या प्रयोग हुआ, उत्तम पुरुष प्रयोग होगा, भूतस्वती थी प्रहास किम, यदि परिहास नहीं तत्वकथन में ये सूत्र लगेगा, प्रहास च नहीं लगेगा, तो यथार्थ कथन माँ भूत, देखो यथार्थ कथन पर प्रहास नहीं होगा तो कैसे प्रयोग होगा, ए ही मन्य से उदन भुक्ष भुक्त स्व अतिथि भी, आओ आप मानते हैं कि भोजन करेंगे, भाजन के भात खाऊंगा ऐसा मानते हो, किंतु वो तो अतिथि ने खा लिया, तो यहाँ परिहास नहीं है, नहीं होने से मन्य से में मन्य प्रयोग नहीं हुआ, और उदनम भुक्षे में मध्यम पुरुष प्रयोग हुआ, क्या प्रयोग हुआ उत्तम, यही मन्य से में क्या प्रयोग हुआ, मध्यम पुरुष कैसे हुआ, तो हाँ आप मानते हो यही मध्यम पुरुष का प्रथम पुरुष का मध्यम पुरुष का मन्य से में मध्यम पुरुष, उदनम भुक्षे में यहाँ आइए आओ, आ तुम मानते हो मैं भोजन करूँगा, किंतु अतिथि ने खा लिया, यहाँ प्रयास है, प्रयास ने उनसे सूत्र नहीं लगा, सूत्र लगता तो मन्य से के स्थान पर क्या होता मन्य, और उदरम भुक्ष के स्थान पर भुक्ष से परोक्षे लिट भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातु लिट स्यात्, ये अनद्यतन लंग्स अनद्यतन की अनुवृत्ति है, भूते अधिकार में है एक सूत्र, भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्तिर, भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्तिर यस्य धातु हो, जिस धातु की वृत्ति भूत अनद्यतन परोक्षार्थ में इसी धातु से लीट हो जाएगा, अनद्यतन का अर्थ किया डाइन तरफ टीका में, अतितरात्रे अंत्ययामेन आगामी रात्र आद्ययामेन सहित दिवस अद्यतन, लुंग सूत्रभाष्य कैट में कहा गया, पूर्व रात्रि का अंतिम प्रहर आज का प्रथम प्रहर लेकर के कहीं कहीं मध्य रात्रि से भी कहते हैं, पूर्व रात्रि मध्य रात्रि से आगे मध्य रात्रि तक, तो ये अद्यतन। परोक्षम क्या है, परोक्षम तो वर्ष शतवृत्तम त्वम इति एक, 100 वर्ष हो गया तो परोक्षम, कोई कहते वर्ष सहस्रवृत्त त्वम इति अपर, 1000 वर्ष तो परोक्ष कहेंगे, द्विहवृत्तत्वम त्रिहवृत्तत्वम चैत्य अन्य, कोई कहते 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया तो भी परोक्ष हो जाएगा, और कोई कहते कुड्य कटा कट्टादि अंतरितत्व इतरे, कुड्य दिवाल कट कटादि चटियादि से व्यवहित हो गया तो परोक्ष हो गया, इंद्र का सन्निकर्ष नहीं तो परोक्ष हो गया, तो ये परोक्ष शब्द से 2 दिन हो साल हो कुछ हो एते पक्षा भाष्यति था, तत्र प्रयोगतुर इंद्रिया गोचरत्वम परोक्षत्वम इतेव सर्वसम्मतम, जो शब्द प्रयोग करता है उसके इंद्रिय का अभिषेक होना चाहिए, परोक्ष हुआ 1 साल हो 2 दिन हो 1 दिन हो कुछ हो, आप वर्तमान समय में परोक्ष ज्ञान हुआ हो सकता है तो परोक्ष हुआ, किंतु परोक्ष हो तो लीट ही होगा वर्तमान में, वर्तमान में कोई दीवार के व्यवधान हो गया तो प्रत्यक्ष या परोक्ष, तो परोक्ष लीट हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हाँ परोक्ष होने के बाद भूत होना चाहिए, तो परोक्ष तो हो गया किंतु भूत नहीं हुआ, परोक्षतम इतव सर्वसंत लस्य लस्य तिबादेय, लकार के स्थान तिबादे आदेश हो जाएंगे, लस्य में लकार उच्चारण के लिए, लिट च लीलादेश तिंग आर्ध धातु का संज्ञा एवं स्यान न तो सार्वधातु का संज्ञा, लीड आदेश तिंग लीट के स्थान पर आदेश तिंग होगा उसकी क्या संज्ञा होगी, आर्ध धातु को संज्ञा ऐसे आर्ध धातु संज्ञा एवं स्यात न तो सार्वधातु, सार्वधातु को नहीं है। सार्वधातु को अर्धधातु को दोनों संज्ञा हो तो क्या आपत्ति है? एक संज्ञा अधिकार हो तो एक ही संज्ञा होगी, एक संज्ञा अधिकार में नहीं है। एक संज्ञा अधिकार कौन से? आ कटारे का संज्ञा नहीं है तो दोनों संज्ञा हो सकती है, किंतु यहाँ लंघ साकटायन सेव से एव कार्य की अनुभूति है, एव कारण से अर्धातु का संज्ञा एव से आत दिया एव कारण अर्धातु संज्ञा एव से आतन, इसे एव कार्य देने से क्या होगा? एव की अनुभूति लाने से सार्वधातु संज्ञा नहीं होगी। तेना सवादियों न इसे सप नहीं होगा। कर्तव्य सप होता था, सार्वधातु संज्ञा होने पर लट लकार में सप हुआ था, अभी लीट लकार में सवा सप प्रत्यय सप नहीं होगा। आदि से श्यन आदि सब श्यन से आदि नहीं होगी। परस्मे पदानाम नल तुसु स्थल तुस नल बमाहाम कैसे उच्चारण करेंगे बोलो? नल नल तुस स्थल तुस नल बमा क्या बोलो? नल अतुस उस थल अतुस अ नल बम लेटस तिवादिनाम नवानाम नलादेव नवस्यु तिप्तस यदि न है नल अतुस यदि न है यथासंख्य हो जाएगा भू। और नल होने पर तीप के स्थान पर नल करना, नल के नकारी की संख्या चुट्टू लकारी हलंत्यम क्या रहा? अ तो अलंत्य से परिभाषे से ती के ई के स्थान अ होना चाहिए, किंतु यहाँ अनेकालता सर्वादेश किया। अनेकाल कैसे होगा? आदेश होने के पहले प्रत्यय तो उसमें नहीं आएगा, ये प्रत्यय अधिकार में नहीं है। नल तुसु तीन चारिता है तो थर्मा तीप तस् आदि प्रत्यय उनके स्थान आदेश होने पर प्रत्यय तो आएगा, कहीं दिया होगा वो नहीं। और एक मत दिया है कि नल में एक अ प्रश्लेष करके न अल न में अ और एक अल दोनों अतोगुण कर प्रयोग किया तो अनिकाल हो गया। अनिकाल होने से अनिकाल तो आज सर्वादेश ये भी भाष्य में दिया है, कहीं दिया है द्वितीय पंक्ति दिया आगे पृष्ठ में, न च नकार लकार यो चुट्टु इति हलंत्यमिति संज्ञात्वा लोपे कथम अनिकालत्वा इति भाष्य में सर्वादेशत्वात् प्राग नल प्रत्यय नहीं है चुट्टु इति की प्रवृत्ति नहीं होगी। किंतु यहाँ भाष्य में हिसाब के समाधान दिया अकार प्रश्लेषेण अण अल इति विधानाद सर्वादेशो अनिकालत्वादिति समाहितम भाष्य। ऐसा दिया न अल न में क अल में अ वहाँ अतोन पर रूप हो गया, ऐसा दिया है। अतुस आदि आदेश होने के पहले विभक्ति नहीं होने से अतुस उस में सकार की संज्ञा प्राप्त है ना नहीं? किस सूत्र से? अंत उसका निषेध कौन करेगा? नहीं तो निषेध क्या? तो अभी विभूति नहीं होने से निषेध नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ती संज्ञा होकर के लोप होना चाहिए। न विभूत निषेध अभाव तो सकार शीतम दुर्बारम इतना वाच्यम सकाराद उपरी सकारांतर से संयोगांत लोपे न लुप्ततया श्रूयमान सकार से उपदेश अंत्यत अभाव इत्यालम। अतुष में दो सकार है, उसमें दो सकार है, अतुस में दो सकार होगा तो दो सकार का श्रवण होता है। सकार सकार में संयंत स्वरूप एक सकार हो गया, आदेश में अतुत दो सकार है, दो सकार में द्वितीय सकार का लोप किस सूत्र से हुआ? संयंत स्वरूप जो श्रूयमान सकार है वो अंत्य हुआ नहीं हुआ? अंत्य नहीं होने से हर अंत्य सूत्र से उसकी संज्ञा नहीं होगी, नहीं तो संज्ञा हो जाती। अतुषादिनाम आदेश के पहले ये होगा सकार के ऊपर सकारांतर संयंत रूप में लुप्त होने से श्रूयमान सकार से उपदेश अंत्यत्व भाव जो अतुष में सकार श्रवणे में आता है उपदेश में अंत्य, उपदेश में अंत्य कौन था? द्वितीय सकार, द्वितीय सकार श्रवण होता है कहाँ गया? संयंत से लोप हो गया, नहीं तो सकार अतुष के सकार उसके सकार का लोप हो जाए। भुव वुक लुंग लिटो हो भू अ इति स्थिते भू अ अ कहाँ से आया? भुव वुक लुंग से भू का आगमन से आप लुंग लिटो रची, लुंग लिटो स्पर्श भूक होगा। यहाँ भू के आगे अ है, यहाँ भू को बाध करके नल पढ़े तो भू को गुण प्राप्त है किस तरह से, वृद्धि अचूर्ण से वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है। अरे बभुविथ में वृद्धि प्राप्त नहीं किंतु सार्वधातु आधातु से गुण प्राप्त है। तो इसलिए कहा है नित्यत्वात् भूक गुण वृद्धि बाधते, गुण करो वृद्धि करो। स्थानीयत्व भू धातु है इसे भू लुंगटे भू का आगम हो जाएगा, गुण वृद्धि करने पर भूक हो जाएगा भो अथवा भौ तो भी भू धातु है तो लुंग लिट अच पर रहते भू का आगम प्राप्त होता है। तो कृता कृत प्रसंगी वो नित्य दे दिया, कृता कृत प्रसंगी वो विधि स नित्य, नित्य होने से भूक गुण वृद्धि को बाध कर देता है। तो पहले गुण होगा या पहले वृद्धि होगी, पहले क्या होगा भू का आगम होने के बाद आद्यंत तो टकित ककार की थे भू के आगे वो भूब हो गया होने के बाद फिर द्वित्व होगा। ओम नेता वसाने।